राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंशाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के चरणों में जल्दी से जल्दी कैसे प्रेम प्राप्त हो जाए? संसार का मुंह छोड़ने से। कबीर मनवा एक है भावे जान लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। पहले विषय कमाओ चाहे न लगाओ, जो विषय में मन लगता है वो भगवान में नहीं लगता। विश्वास उपनाम होता है तब भगवान बनता है। कभी मनवा एक है बाबा जान लगा, बाबा हरि की भक्ति कर बाबा विजय कुमार। संसार में नहीं लगेगा भगवान नहीं देगा, आप साफ नहीं दे आप साफ है। और एक विचार है भगवान ने कहो जो आ गया पथ हे नाथ में क्या भगवान से हो सर्वसमर्थ है भगवान, भगवान के पास सब काम हो गए कृपा। एक स्तुति प्रार्थना है उसके समान कोई साधन नहीं है। रो करके हृदय से प्रार्थना करे, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में पहुंच सटी जाए। क्या बात है, सच्चे हृदय से रो करके भगवान से कहो हे नाथ, आवन मन से लगे हे नाथ। माता होती है भगवान पहले से, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो माता भी आप ही हो पिता भी आप ही हो, बड़े दयालु है। कब कई करुणा नर दे ही दे ही सभी ने हेतु सुने, भगवान कृपा करे मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य दे देते मनुष्य प्राप्ति प्राप्ति हो जाए, ऐसा बल भी देते हैं, योग्यता भी देते हैं, अधिकार भी देते हैं। इस बात से भगवान की कृपा में सब सामग्री मिली हुई है, अब प्रार्थना करने आप ही है, यह आप मात की बात है। सब कम हो जाएगा प्रार्थना करने से, रो कर गए दुखी होकर गए अपनी कमजोरी देख कर गए हे नाथ मैं होती नहीं, मेरा मन लगता नहीं क्या करूं, ऐसे रो कर गए भगवान से को नहीं जाना लेने गरज ही नहीं हो तो कैसे मन में लगाने की नहीं है, संसार में लगाने की है उठते बैठते चलते फिरते हरदम चिंता रहेगी भगवान ने मन कैसे लगे भगवान कैसे लगे भगवान कैसे लगे लग जाएगा। भगवान के प्राप्ति केवल इच्छा से होती है, शिष्य कोई काम नहीं अच्छा नहीं, भगवान प्राप्ति इच्छा से होती है। इस बात से हरदम ये लगन लगाओ, हे नाथ हे नाथ, आप प्राप्ति कैसे हो, आपके चरणों में प्रेम कैसे हो, प्रेम तो आपके चरणों में भक्ति हो, भक्ति अपन दैन में कही भगवान के पास मिलता है, जरूर मिले प्रेम भगवान की दया से प्रेम मिलता है। आप हाथ पूछते तो हो कहते वैसे करते ही नहीं, जो पूछते हो जो करो और समझ नहीं आए फिर पूछो, समझ नहीं आए फिर पूछो, करो वैसे ही। हरे से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, पिंड मत छोड़ो, सब में ठीक हुआ। आपने देखो इतनी मेहनत की है, रुपया खर्च किया है, घर छोड़ा है, काम धंधा छोड़ा है, यहाँ आए हो तो मिश्र नहीं जाएगा, भगवान देखते हैं मेरी बात चली जाए, प्रार्थना करो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। रुपया लोग लोग रुपये कमाते, रुपये आपका भजन नहीं करते, आप भजन करते हो, अरे भगवान यथा ये था माम प्रदन थे भजाम में हो, आप याद करो भगवान याद करे, आप रोने लग जाओ तो भगवान रोने लग जाए, तो भगवान की आपदी शुरू हुई। रुपया भी जब इकट्ठा कर लेते हो तो भी रुपया आप याद नहीं करते, आप याद करते हो तो भगवान को याद करो, भगवान को नहीं मिले रुपया तो दे रहे समझते नहीं, भगवान तो महान चेतन है, आप रोने लग जाओ तो भगवान रोने लग जाओ, भगवान में आप न रह सको तो भगवान आपके बिना नहीं चल रहे। लग गया प्रेम बिहारी, माने देखा मैं न रहे हो रे न जाए, ये लगन थोड़ी है रुपया में, ये थोड़ी चलते आप लोग, वो रुपया भी आप इकट्ठे कर देते हो तो भगवान है पर लगन को खुल गया है, रुपया आपको याद नहीं करते, आप याद करते हो तो ही रुपया आप पैदा कर लेते हो, भगवान तो याद करते हैं आपको हरदम देख रहे हरदम, आप नहीं तो देखते हैं, देखो तो ही देखते हैं, नहीं देखो तो देखते हैं, देखते रहते सबको देखते हैं, रुपया आपको देखते ही नहीं, रुपये इकट्ठे करते हो तो भगवान हो तो शुभ है, उसे रुपया से शुभ है, पर रुपये में जैसे लगन है वो लगन नहीं, वो लगन लगाओ लोग भगवान से, लाद दे लदवा दे लदवा शब्द सब काम करते भगवान, वही मेरे वो दीदी पेश दे देते सब देते हैं, अधिकार देते आप फुका को हे नाथ हे नाथ, बहुत ठीक हुआ, और कुछ नहीं करना हे नाथ, और कुछ नहीं करना, याद शरण जाओ, शरण में गिर जाओ, शरण में भगवान के शरण हो जाओ, और कुछ मत करो तो भगवान कृपा करेंगे, आप कुछ मत करो, भगवान काम करेंगे, हे नाथ हे नाथ करके संगम में जाओ। कुछ नहीं करना है, ये भगवान का असली भजन है। दूसरे पीछे मुझे नहीं उठेंगे, नहीं संसार का चिंतन ठीक नहीं, भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु के शरण हो जाओ। मन क्रम वचन छान चतुराई, भजत कृपा कारी है रघुराई। मन क्रम वचन छान चतुराई, भजत कृपा कारी है रघुराई। चतुरा नहीं मन क्रम भजन छान चतुराई। हे नाथ हे नाथ सब बार छोड़ करे और मूड भज राम मन हो गया कि तुम क्या करते हो आगे पड़ी हुई याद रखे। मन क्रम वचन छान चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान हरदम साथ में रहते, हरदम ये स्त्री पुत्र परिवार साथ में नहीं रहता, कोई साथ में नहीं रहता, भगवान साथ में। नरकों में जाओ तो भगवान रहते, ऐसी जगह कोई है ही नहीं जैसे भगवान न हो। यहाँ में सब जगह भगवान है, आकाशवत सर्वगत सनित्य, जैसे एक आकाशी पोलाट है हाथ बांध, ऐसे भगवान है। जैसे आकाश में घूमता है ऐसे आकाश भगवान में ही घूमते है। हे नाथ हे नाथ जरूर कृपा करते हैं, कोई संदेह नहीं है। हे नाथ हे नाथ कृपा हो गया। क्या संसार तो अच्छा लगता नहीं है और भगवान की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर क्या बाकी रह गया कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है? सब विचार करो, मान बढ़ाई जीना ये अच्छा लगता, जीते रहे ये अच्छा लगता है। मान सतवार बधाई याची लगती, संसार अच्छा न लगे तो भगवान लगेगा ही अच्छे। भगवान आदर नहीं लगते हैं तो संसार मन लगा हुआ है, मान के लिए बधाई के लिए वाह वाह के लिए रुपयों के लिए भोगों के लिए कोई कोई लग है, कोई कोई जिन जरूरी है। मैं जीता रहूं मरू नहीं ऐसे के कोई ऐसा नहीं हो तो भगवान जरूर लगेगा, जरूर संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। संसार में लग जाता है इस बात में भगवान नहीं जाता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, अब वो भूल नहीं अब कर्ण शुरू कर दो, कर्ण शुरू कर दो, जागो जैसे शुरू करो, छह बजे तक कहते रहो तो जरूर काम करेंगे। भजत कृपा कारी है ये रघुराई, माना कर्म मतलब शांत सतराई, सतरा मतलब चुलाई मतलब अपने अपने भगवान से अपना कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं रहेगा, भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं। भगवान हरदम साथ रहते हैं, नरक में साथ है, स्वर्ग में साथ है, वैकुंठ में साथ में, अच्छी गति जाओ भाई भगवान, दुर्गति में जाओ तो भगवान साथ है। हे नाथ हे नाथ पुकारो, छुप गए छिप गए गंध में, खिड़की के पर नौपर बाजे सोए मिसाई में सुनता है, अब वो कीड़ी सुबह नहीं देती, पर खाना बढ़ जाए तो कर सुनाई तो सब तरह में सबने कहा भगवान सब दे सब बोलो सब कान बोलो हरदम देखे भगवान हरदम देखे याद रहोगे हरदम भगवान देखते हरदम देखते दृष्टि हरदम भगवान भजत कृपा करी है रघुराई सतना छोड़ दो चला भी छोड़ दो सीधे सर जाओ साप होता टेढ़ा चलता है मैं साप बिगड़ जाता सीधा हो जाता तो भगवान में जाओ तो सीधे जाओ सीधे सर सर सब भगवान मन कुछ लाई जता लाभ संतोष लाई मोर दास का है नराश करे तो को काम विश्वास बहुत गांव का कथा बढ़ाई हे आश्चर्य प्रसन्न भाई पुकारो भगवान हे नाथ हे नाथ हे स्वामी मन क्रम वचन छान सदुराई भजत कृपा कर बुराई सब के साथ में सब भगवान ही आंखों के सामने हो रहा है कर गुजर आन घरे बेस है मगर उरी कैसे पर करता है कर गुजर आन घरे बेस है पधर सुना भाई सुना मगर उरी कैसे पर करता है बोला हुए कर बांग पुकारे यूं कर सायर बैराए खिड़ी के बलन बल लगे सभी सायर सुनता मगर यूरी जिस पर कहता है बुला हुए कर बांग पुकारे यूं कर सायर बैराए खिड़ी के बलन बल लगे सभी सायर सुनता है बहुत बड़े पुराने काम बढ़ते हैं आम तरह से सुनो कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान गरीबी किस पर करता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है मुल्ला हो कर बांग मचावे मुरला होकर बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है मुल्ला होकर बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है कीड़ी के पग नूपुर बाजे कीड़ी तो भी साहिब सुनता है तो भी साहिब सुनता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान गरीब मैं मगरूरी किस पर आसन मारे तिलक लगावे आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है आसन मारे तिलक लगाए लंबी माला जपता है अंतर तेरे कपट कतरनी अंतर तेरे कपट कतरनी तो भी साहिब सुनता है तो भी साहिब लखता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर ऊंचा ऊंचा महल चिनाया ऊंचा महल चिनाया गहरी नींव जमाता है ऊंचा ऊंचा महल बनाया गहरी नींव जमाता है चलने का मन सूबा नहीं चलने रहने को जी चाहता है रहने को जी चाहता है कर गुजरान गरीब ओ मगरूरी की सफर करता है कर गुजरान गरीब कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कौड़ी कौड़ी जोड़ जमी में धरता है कौड़ी कौड़ी माया जोड़ जमी अंतकाल बिच कामन आवे अंतकाल बिच आवे पापी पच पच मरता है पापी पच पच मरता है पर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता कर गुजरान गरीबी में मगर हीरा पाए परख नहीं जाने हीरा परखत कोड़ी पैसा है हीरा पाय परख परखत कोड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो हरि जैसे को तैसा है हरि जैसे को है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता कर गुजरान गरीबी में कर गुजरान गरीबी में।